Are o nouă hibă a revoluției fiscale după ce s-a demonstrat că scad veniturile celor aflați în concedii medicale sau de creștere a copilului. La Ministerul de Finanțe, Ministerul Muncii, Sănătate, Casă, Sănătate și de Pensii se discută toate aceste lucruri. De reparații financiare care vor fi făcute printr-o ordonanță de urgență vorbește și Ministrul Sănătății, Sorina Pintea. Încercăm să stabilim acele marje care să regleze posibilele inadvertențe apărute în urma aplicării legii. Între timp, PNL a depus moțiunea simplă împotriva ministrului Muncii. Opoziția susține că legea salarizării unitare nu a dus la creșterea salariilor, ci la scăderea lor. Și în Israel, după aproape 2 ani de anchetă, poliția recomandă inculparea pentru corupția premierului Benjamin Netanyahu. Potrivit poliției, Netanyahu, soția sa Sara și fiul său Yair au primit cadouri în condiții în care reprezentau mită din partea unor miliardari. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Ploi, ninsori, vânt și polei anunțată de ANM până mâine după amiază, până la 11 în această dimineață, este în vigoare o atenționare meteo cod galben de ninsori abundente, local viscolite și depunere de strat consistent de zăpadă. O ascultăm pe Oana Păduraru de la ANM. În prima parte a zilei de miercuri vor fi ninsori însemnate cantitativ și se va depune strat de zăpadă consistent. În munții Banatului, în Carpații Meridionale, apoi și în cei de curbură, precum și în zona anteluroasă din Banat, Oltenia și Muntenia. Un al doilea cod galben de ninsori abundente și viscolite va intra în vigoare astăzi de la 11 până mâine. La aceeași oră se va depune un strat de zăpadă consistent în estul Carpaților Meridionali, în Orientali, în cea mai mare parte a Moldovei și local în nordul Munteniei. În aceste zone, vântul va sufla cu 45-50 de km pe oră, la altitudini de peste 1500 de metri, în special în Carpații de Curbură, cu rafale de peste 70 de km pe oră, viscolind ninsoarea. Șeful finanțelor promite să repare o nouă hibă a revoluției fiscale. S-a descoperit că a crescut semnificativ nivelul contribuțiilor pe care le-au deplătit cei aflați în concedii medicale sau de creștere a copilului. Un sfert din întreaga indemnizație ar trebui dată statului. Ministrul Eugen Teodorovici spune că în ședința de guvern de mâine se va căuta o soluție, astfel încât nimeni să nu piardă bani prin transferul contribuțiilor. Mai mulți părinți s-au plâns că indemnizațiile de creștere a copiilor au scăzut. Cum explicați acest lucru? La Ministerul de Finanțe, Ministerul Muncii, Sănătate, Casă, Sănătate și de Pensii se discută toate aceste lucruri, ca eventuale astfel de situații să fie acoperite legal și după aceea, bineînțeles, și material. 3% dintre angajații din sistemul sanitar sunt afectați de transferul contribuțiilor de la angajator la angajat. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat că reparațiile financiare vor fi făcute printr-o hotărâre de guvern. Regulamentul sporurilor va fi aprobat printr-o hotărâre de guvern. Regulamentul este aplicabil tuturor unităților sanitare, dar, repet, încercăm să stabilim acele marje care să regleze posibilele inadvertențe apărute în urma aplicării legii. Până acum aveți o statistică câte persoane au avut de suferit după transferul contribuțiilor? N-aș putea să vă dau o cifră exactă în acest moment. Un procent, 3% aproximativ din totalul angajaților. Între timp, supărați că unele salarii scad ca urmare a revoluției fiscale, funcționarii publici din administrația centrală anunță că vor da în judecată guvernul. Președintele Sindicatului Național al Funcționarilor Publici este Sebastian Oprescu. În administrația publică centrală acționăm în mod deosebit pentru atitudinea discriminatorie a statului în ceea ce privește transferul sumelor necesare suportării contribuțiilor. În condițiile în care unii au beneficiat de creșterea de 25%, deci au și suportat din această creștere sumele aferente contribuțiilor, alții n-au beneficiat sau au beneficiat parțial de această creștere. Noi spunem că este o acțiune discriminatorie. Din cei 70.000 de funcționari din administrația centrală, sindicatele susțin că ar fi afectați 30.000, adică mai mult de 40%. Sindicaliștii din administrația publică așteaptă să fie chemați la o discuție cu premierul Viorica Dăncilă. PNL a depus între timp moțiunea simplă împotriva ministrului Olguța Vasilescu. Liberalii provoacă astfel o discuție despre situația salariilor și a pensiilor. Opoziția susține că legea salarizării unitare nu a dus la creșterea salariilor, ci la scăderea lor. O ascultăm pe Emanuela Nicolescu. Unii angajați au ajuns datori la stat din cauza legislației adoptate în mandatul Olguței Vasilescu, spun liberalii, care mai acuză. Salariile a peste 2 milioane de români au scăzut, în timp ce ale demnitarilor au fost majorate. Actele normative, care în opinia PNL au bulversat sistemul public, sunt legea salarizării, ordonanța privind plata contribuțiilor pentru contractele part-time la nivelul salariului minim și ordonanța de trecere a contribuțiilor de la angajat la angajator. O altă, citez, minciună grosolană a mandatelor ministrului muncii ar fi sistemul public al pensiilor. Ați mințit că vom avea o nouă lege a pensiilor prin care veniturile pensionarilor vor crește. O tot așteptăm de la 1 octombrie 2017 și suntem în februarie 2018, se arată în moțiunea simplă. Pentru revenirea la normalitate, PNL propune abrogarea ordonanței de urgență privind contractele part-time și a grilelor de venituri din legea salarizării. De asemenea, liberalii îi cer Olguței Vasilescu să renunțe la funcția de ministru. Ascultați știrile Europa FM. Liderii socialdemocrați se reunesc astăzi în ședința Comitetului Executiv pentru a discuta despre secretarii de stat. Evaluarea acestora a început în ședința de luni și va fi finalizată astăzi. Premierul Viorica Dăncilă a spus la începutul săptămânii că evaluarea secretarilor de stat nu are în vedere și o comasare sau restructurare a cabinetului. Iuliana Uchi relatează. După ce la ședința de luni a conducerii socialdemocraților, premierul Viorica Dăncilă a prezentat o informare despre ceea ce a făcut de când este prim-ministru, astăzi, în ședința CEX, vor fi evaluați secretarii de stat. Anunțul privind ordinea de zi a fost făcut de președintele PSD, Liviu Dragnea, care a spus, tot la începutul săptămânii, că nu are de gând să excludă pe nimeni din partid. Le-am spus și colegilor mei că sunt niște prostii acele informații care au ieșit nu știu de unde și de ce. Și la domnul Codrin Ștefănescu. Și la domnul, a spus că nu, eu personal n-am de gând să execut pe nimeni, nici pe domnul Oprișan, nici pe domnul Codin Ștefănescu, nici pe domnul Nicolae Pădălău, chiar nu. De menționat ar mai fi că la începutul săptămânii premierul Viorica Dăncilă a declarat că nu a discutat despre comasări sau restructurări ale unor instituții sau agenții guvernamentale, apreciind că trebuie văzut mai întâi ce implică o astfel de situație. Sebastian Ghiță, aflat în Serbia de mai bine de un an, a depus prin avocații săi o plângere penală împotriva șefei DNA Laura Cătruța-Chioveși și a șefului DNA Ploiești Lucian Onea și altor trei procurori. Plângerea depusă la parchetul de pe lângă Instanța Supremă face referire la dezvăluirile făcute de fostul deputat Vlad Cosma, în care se arată că procurorii Negulescu și Onea au fabricat dosare mai multor persoane publice, printre care și Sebastian Ghiță, acuze respinse de Direcția Națională Anticorupție. Parchetul de pe lângă Înalta Curte confirmă că face cercetări într-o cauză constituită în urma unei plângeri privind înregistrările de la DNA Ploiești. Și cea de-a treia lege a justiției a fost declarată parțial neconstituțională de către curte și se întoarce în Parlament. E vorba despre legea privind organizarea CSM. Ieri au venit explicații contradictorii din partea curții în ceea ce privește înființarea secției speciale pentru anchetarea judecătorilor și procurorilor. Pe de o parte, cei mai mulți dintre judecători susțin că secția asigură protecție magistraților împotriva presiunilor. La polul opus se situează judecătoarea Livia Stanciu, care arată că nu există justificare pentru ca magistrații să fie supuși unui tratament special. Cu toate explicațiile vine Cristian Citre. Cu unanimitate de voturi, Curtea Constituțională a admis o parte din sesizările formulate de Înalta Curte și PNL împotriva legii privind organizarea Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorii au respins noua modalitate de alegere a șefilor CSM, care prevedea că președintele secției de judecători devine automat și președinte al Consiliului, iar președintele secției de procurori devine vicepreședinte. Curtea precizează că cei doi trebuie aleși în plenul CSM de către toți membrii Consiliului, nu în secții separate. De asemenea, Curtea Constituțională a mai decis că dosarele candidați pentru calitatea de membru CSM nu pot fi verificate de către comisiile parlamentare, deoarece s-ar încălca principiul separației puterilor în stat. În altă ordine de idei, Curtea a arătat în motivarea deciziei privind respingerea legii privind organizarea judiciară că secția specială pentru investigarea magistraților constituie o garanție a principiului independenței justiției. În schimb, Livia Stanciu, care a redactat o opinie separată, a explicat că nu există nicio justificare pentru ca magistrații să fie supuși unui tratament special, nici măcar din perspectiva asigurării protecției acestora. Ea este de părere că un judecător sau un procuror trebuie investigat la fel ca orice alt cetățean în funcție de natura infracțiunii săvârșite. Guvernul nu poate înlocui managerii privați din companiile de stat cu oameni politici. Legea prin care majoritatea PSD-ALDE intenționa să schimbe regulile guvernanței corporative a fost blocată la Curtea Constituțională. Care sunt urmările acestei decizii, ne spune Anca Simina. Planul majorității parlamentare de a oficializa numirile politice la vârful companiilor de stat seamănă. Judecătorii Curții Constituționale au respins în unanimitate proiectul de lege prin care companii ca Tarom, Hidroelectrica, Nuclear Electrica, Romgaz, Transelectrica sau Portul Constanța erau exceptate de la procedurile de selecție, fie și teoretică, a unor manageri independenți politic. Dacă inițial managerii privați urmau să dispară din 4 companii, între cele două camere ale Parlamentului au fost exceptate aproape 100. Lista firmelor de stat, la care a fost impusă după 2011 așa numită guvernanță corporativă, urma să rămână la latitudinea guvernului. Ori, o astfel de putere acordată executivului este neconstituțională, spun judecătorii, întrucât revine exclusiv legislativului. Așadar, legea contestată de opoziție se întoarce în Parlament pentru a fi modificată după ce curtea își va publica decizia motivată. Ascultați știrile Europa FM. În Israel, după aproape 2 ani de anchetă, poliția recomandă inculparea pentru corupția premierului Benjamin Netanyahu. Decizia de începere a urmăririi penale îi revine acum procurorului general. Într-un mesaj televizat, premierul a anunțat că nu va demisiona. Adriana Sârbu. Prim-ministrul israelian poate fi inculpat pentru primire de mită, fraudă și abuz de încredere. Potrivit poliției, Netanyahu, soția sa, Sara, și fiul său, Yair, au primit cadouri în condiții în care reprezentau mită din partea unor miliardari. Într-o intervenție televizată, premierul a negat acuzațiile și s-a arătat convins că nu vor avea consecințe, deoarece nu au nicio valoare juridică într-o țară democratică. Ministrul Justiției și mai mulți parlamentari ai partidului de guvernământ, Likud, sunt de părere că un prim-ministru nu trebuie să demisioneze chiar dacă este inculpat oficial. Parlamentul poate declanșa însă o procedură specială după inculpare. În vârstă de 68 de ani, Benjamin Netanyahu este prim-ministru din 2009. Mandatul său se încheie în noiembrie și, dacă îl va duce la bun sfârșit, va bate recordul de longevitate în fruntea cabinetului israelian deținut de David Ben-Gurion, fondatorul statului modern Israel. Un alt fost premier israelian, Ehud Olmert, care a demisionat în 2008 în urma unor acuzații de corupție, a stat la închisoare are 1 an și 4 luni, până în iulie anul trecut. Știrile Europa FM la final, zi mohorâtă astăzi cu precipitații în toată țara. În Dobrogea și în Câmpia Română vor predomina ploile, în Câmpia de Vest vor fi precipitații mixte, iar în restul țării vor fi mai ales ninsori. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 1 grad în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 8-9 grade pe litoral. În capitală ne așteaptă o zi cu vreme închisă, bate vântul cu rafale de 40 de km pe oră, va ploua toată ziua, vor fi 15 litri pe metru pătrat și trecător va fi Lapoviță. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Juventus a terminat la egalitate cu Tottenham 2-2 după ce în minutul 9 conducea cu 2-0 în prima manșă a optimilor Ligii Campionilor. Higuain a deschis scorul în minutul 2, iar apoi a transformat un penalti obținut de Bernardeschi. Torinezii au cedat apoi inițiativa și golgheterul lui Tottenham, Harry Kane, a redus diferența în minutul 35. Juventus a primit o nouă lovitură de pedeapsă în finalul reprizei, dar Higuain a ratat hat-trick-ul, a nimerit transversala. Jocul s-a mai așezat în repriza secundei, iar Eriksen a reușit să egaleze din lovitură liberă în minutul 71. Tot aseară, Manchester City s-a impus cu 4-0 la Basel și în Elveția s-a marcat repede. La jumătatea primei reprize era deja 3-0, marcatori Gündogan, Silva și Aguero. Gündogan a semnat dubla în debutul reprizei secundei, iar până la final nu s-a mai înscris. Diseară va fi cel mai așteptat meci al rundei, Real Madrid-Paris Saint-Germain plus FC Porto-FC Liverpool. Celelalte 4 optimi de finală ale Ligii Campionilor sunt programate săptămâna viitoare. Sorana Cârstea a trecut de runda inaugurală a turneului de la Doha. Ea a învins-o fără probleme pe grecoaica Maria Sakkari 6-2-6-3 și o va întâlni azi pe una dintre cele mai în formă jucătoare ale începutului de sezon, belgianca Elise Mertens, numărul 20 mondial. Câștigătoarea o va înfrunta apoi pe Garbine Muguruza. Irina Begu a fost eliminată ieri din primul tur al competiției din Qatar de către australianca Samantha Stosur 6-4-6-2. Obosită după cele două meciuri de Fed Cup cu Canada, Begu a acuzat și o accidentare la coapsă. Simona Halep spune că și ea mai are probleme la gleznă, dar va juca în turul al doilea de la ora 14 cu Ekaterina Makarova. Tot astăzi la Doha, Monica Niculescu va întâlni pe Magdalena Ribarikova, iar Mihaela Buzărnescu pe Elena Ostapenko. UBT Cluj a câștigat Cupa României la basket masculin. În finala jucată la Sfântul Gheorghe, ardelenii au învins-o cu 64-61 pe CSM CSU Oradea și au cucerit pentru a treia oară consecutiv trofeul. Finalul meciului a fost palpitant, clujenii mai aveau un singur punct avantaj cu 14 secunde rămase și bihorenii au atacat, dar Pasalici a ratat. Watson a obținut apoi două libere pe care le-a transformat și a devenit cel mai bun marcator al echipei sale, alături de Sakic, ambii cu câte 14 puncte. De la Oradea s-a remarcat Christopher Richard cu 18 puncte și 8 recuperări. Diseară, tot la Sfântul Gheorghe, va avea loc All-Star Game-ul Ligii Naționale de Basket. Foarte bun meciul de aseară din Liga Campionilor și cu o desfășurare neașteptată pentru un meci în care este implicată o echipă italienească. 2-0, cum spuneam, în minutul 9 și după aia Juventus nu a refuzat jocul. S-a jucat pe contre în prima repriză, au fost multe ocazii mari. Juventus a mai ratat una foarte mare, plus penaltiul acela din final. Și în cele din urmă a fost egalată 2-2. Rar se întâmplă ca italienii, după ce conduc cu 2-0, să mai fie egalați. Păi uite consecința. Da, dar a început spectaculos. Dacă au acceptat jocul, na, au fost egalați. Dacă asta se închideau, rămâneau. A început spectaculos runda asta a optimilor Ligii Campionilor. Sunt tare curios de seară de Real Madrid-Paris Saint-Germain. Da, poate de un 0-0 de la dezamăgitor. Ce poate, zici? Știi cum e, la pomul lăudat? E Sfântul Valentin de seară. Da, alte preocupă. Nu știu dacă intră în teren, dar e Sfântul Valentin. Și dacă tot e Sfântul Valentin, am și o piesă pentru voi. Un fel de Robin Hood. De Cupidon e vorba. Voi n-ați auzit de Cupidon? Ne-ai șocat? Da, da. V-ai șocat, nu? Piesa da, nouă. Adică m-aș aștepta să dai Frank Sinatra. Rimes cu Roxette. Guess Who. Roxette. Bă, la, dacă nu e Roxette, nu e Sfântul Valentin. Că femeile-s nebune, strică toți bărbați peste tot în lume. Toate-l caută pe prințul din poveste și între prințese apar tot timpul controverse. Și cine crezi că planează fenomenul, circulă un zvon, aud mereu faze de genul. Cupidon, Cupidon, am auzit că rezolv probleme de corazon. S-o mulțumește să-i găsești ceva aparte, dacă are credit ea învață orice carte. Pe de rost, pe față și pe dos, dacă dă de proștie să șteargă și pe jos. Dar ce păcat că dragostea e trecătoare. Fac schimbul 1, 2, 3 pentru fiecare tu. Cupidon, Cupidon, la orice ori, indiferent de zi sau de sezon. Tu, Cupidon, Cupidon, rezolv în general probleme de corazon. Un fel de Robin Hood, un fel de fals frumos, un bucăt de inimile pe jos. Mijos de buzunare, furda ce-i frumos. Că bărbații sunt tâmpiți, toți se dau loviți, nu se lasă păcăliți. Că după ce ajung în pat, se leagă la cap, îi bagă cu tot cu creier în mașina de spălat. Bărbatul sincer nu ascunde faptul, întoarce în permanență capul după ce are altul. Blondă sau roșcată, brunetele de like, ca la popice așteaptă să pice strike. Pun verighetă ca să rupă aventura, dar după o lună li se rupe fix cheful de dragoste, cu tot cu relație. Și-a făcut bagajele, hocus pocus nu mai e. De parcă ai tras săgețile pe tot, nu cred că vrei o carieră din sânsinim de pe jos. Tu, Cupidon, Cupidon, la orice ori, indiferent de zi sau de sezon. Tu, Cupidon, Cupidon, rezolvi în general probleme de corazon. Un fel de Robin Hood, un fel de fals frumos, un bucăt de inimile pe jos. Mijos de buzunare, furda ce-i frumos. Un bucăt de inimile pe jos. El e Cupidon. Cine mai? Obișnuiți-vă cu el. Sfântul Valentin e cu biton. Sfântul Valentin. Obișnuiți-vă că astăzi numai despre asta o să se vorbească. Da, sper că nu. În jurul vostru. Peste tot o să dați de Sfântul Valentin. Sfântul Valentin, știți? Inimioare, ciocolată, declarații de dragoste. Și așa mai departe. Bine, nu vreți să trecem la lucrurile care ne ard pe noi? Dar cine arde? Declarația săptămânii, mi se pare că vine de la domnul ministru al transporturilor. În primul rând că e un efort să înveți toate numele miniștrilor și în câteva luni îi schimbă. Dar mă rog, pe domnul ăsta îl cheamă Șova, de jumătate din nume l-am învățat. E tot Șova... E alt Șova. Alt Șova. Ăsta îl cheamă Lucian. Da, da, când spui Șova nu sună bine așa, nu știu de ce. Da. A fost ieri o scenă pe care o tot difuzează toată lumea și o să dăm și noi un pic, dar eu am sesizat o anumită semnificație în întâmplarea de ieri. Ziariștii se duc și îl întreabă pe ministrul transporturilor despre ce poți să întrebi un ministru al transporturilor în România. Autostradă. De autostrăzi. Autostrăzi, centură, eventual metrou. Dar asta este local așa pentru București, nu interesează pe oamenii din Timișoara. O să mai fie la Timișoara, da. Ok. Și atunci te duci și îl întreb, zine ceva de autostrăzi. În mod evident, este o problemă nesfârșită în țara asta. Orice fel de guvernare cât de cât responsabilă s-ar apuca serios să